Містычны покліч продкаў. У Сувораўскай вучэльні перад выпускным годам я захандрыў. Пасля таго, як мы занялі першае месца сярод сувораўскіх вучэльняў Савецкага Саюзу па ўсіх паказчыках, да нас прыязджалі з урачыстым візітам Хрушчоў, генеральны сакратар ЦК КПСС, маршал Грэчка, начальнік войскавод краінаў членаў Варшаўскага дагавору і маршал Цімашэнка, начальнік беларускай вайсковай акругі. Пасля гэтага візіту нам яшчэ павялічылі колькасць заняткаў па замежнай мове, увялі ўрокі аўтамабільнай і пераплётнай справы і дадалі яшчэ адзін год дадатковых заняткаў. Зрабілі 11-годку, чаго яшчэ беларуская школа не ведала. А мы ўжо ў вучэльні амаль 6 гадоў. Наступіла дэпрэсія, некаторыя напісалі рапарты аб адлічэнні. Я таксама. Да таго ж, у мяне былі асабістыя матывы. Пра сваё неўдалае першае каханне я ўжо пісаў раней. Нас не хацелі адпускаць. У мяне хандра зацягнулася. Наш афіцэр-выхавальнік, сібірак, майор Лалецін Андрэй Афанасевіч быў разумны і добры чалавек. Ён быў нам як бацька. Мне асабліва запомнілася, як ён штодня чытаў нам услых у апошнія паўгадзіны самападрыхтоўкі мастацкія творы. Мы стараліся як мага хутчэй зрабіць заданні на заўтра і прасілі пачынаць чытання. Чыталі услых і некаторыя з нас, у каго была добрая дыкцыя. За 3 гады, пакуль ён быў нашым афіцэрам-выхавальнікам, мы прачыталі шмат чаго з Горкага, Гаршына, Ганчарова, Ляскова, Чэхава, Караленкі. Больш за ўсё нам падабалася слухаць педагагічную паэму Макарункі. «Жыццё каляністаў» нагадвала наша Сувораўская. Андрэй Афанасевіч цудоўна іграў на балалайцы і шмат расказваў нам пра Васіля Андрэєва, легендарнага пецярбургскага балалайчніка-віртуоза. Ад нашага майора Лаліціна я ўпершыню пачуў у майстэрскім выкананні пад балалайку чароўную сібірскую песню часу калектывізацыі «Пракаці нас, Петруша, на трактары». Прачытаўшы мой рапарт з просьбай адлічыць з вучэльні, выклікае мяне майор да сябе ды кажа: «Пётр, як цябе маці называла, калі была вельмі ласкавая?» «Пётра», кажу. Тады Андрэй Афанасевіч будзе гаварыць: «Пётра, родненькі, ты ж праз год загрыніш у армію ды без атэстату. Не раўняйся ты на гэтых дзетак багацеяў з афіцэрскіх сем'яў, што рапарты напісалі. Шкада мне цябе. Паесь ты на тыдзень у сваю вёску, ператрыся, паглядзі, супакойся. Я начальніку вучэльні скажу, што ў цябе маці цяжка захварэла. Ты вернешся, я ўпэўнены. Потым дагоніш праграму». Я так і зрабіў. Атрымаў адпачынак на тыдзень па сямейных абставінах. Прыехаў у сваю бацькаўшчыну. Было гэта ў канцы верасня, а хата наша пустая. Сярэдні брат Толік закончыў наргас, так тады звалі Інстытут народнай гаспадаркі імя Куйбышева, забраўся ад струды сябе ў гарадзею на цукровы завод. Самы старэйшы брат Змітрок ажаніўся ды пераехаў з жонкай у суседнюю вёску Замошча, дзе лепшая земля, і забраў з сабой маці. Пабыў я ў Замошчы адзін дзень, а яно мне чужое, і лесу там блізка нема, як у нас у бацькаўшчыне, і саду, і рэчкі з возерам, нават чарназём гэты на гародзе нейкі непрыветны, халодны. І вада ў калодзежы прэсная і вельмі халодная. У бацькаўшчыне мы бралі ваду з рэчкі, яшчэ маркотней зрабілася. І вось здарыўся сонечны, ціхі, цёплы дзень. Прайшоўся я пешшу ў сваю бацькаўшчыну, паўз Гімрава, куды хадзіў у 4-ю і 5-ю класы, праз парадзелую баравіну і нашу змялелую безыменную рэчку. І вось я зноў каля сваёй хаты. Яна як бы ўехала ў зямлю. Далёка каля лесу па сжатым полі цягнецца маленькі статак кароў, як жукі. На бураватай лістоце нашага саду залатое павучэнне. Я іду ў сад. Брат прыязджаў сюды са свайго замошча на кані і збольшага ўжо абкалаціў усе яблыкі. Але пах Антонавак застаўся, яго ні з чым не зблытаеш. Да дрэвы каля дарогі зламаныя. Сідаю бліжэй да хаты пад разлапістую Антонаўку, за якую некалі немцы прывязвалі біцюгоў з фурай. Ні з чым не параўнаны спакой. Вакол не душы. Раптам налітае цёплы вецер, галлё шапоча, з яблыні падае чырвоная пахучая Антонаўка і коціцца да маіх ног. Я зачараваны, баюся пашавяліцца, і сонца ўжо коціцца на захад. Кладуся шчакой на сухаваты ўтравелы пагорачак пад яблыняй, спрабую глядзець праз яблык на сонца. Але яблык не празрысты, щемак не відаць. Это Антонаўка позняя. Чырвона-жоўтая, але да воску не даспявае. Асцярожна кладу яблык у рэдкую пажоўклую траву. Да яблыка падлітае матылёк і пачынае гушкацца над ім. Потым падлітае да мяне, садзіцца на нагу, потым зноў на яблык і адлітае ў бок хаты. Я не чапаю яблык. Іду за матылём, ён сядзіць на яшчэ зялёным бэзавым лісце. Заходжу ў пустую хату, адчыняю вакно ў гародчык. Галінкі бэзу, што так разросся без мяне, аж кладуцца на падваконне. Зноў аднекуль падкрадаецца цёплая хваля ветру. Галінкі бэзу з белымі нітачкамі павуціння лёгка стукаюць па ваканіцах. Мне становіцца лёгка, лёгка на душы. Назаўтра я вярнуўся ў Менск у Сувораўскую вучэльню. Прайшло гадоў 20. Я ўжо працаваў выкладчыкам у інстытуце замежных моваў. Зноў восень, зноў у маім сэрцы журба, як над горадам дождж. Невядома, чого ногі самі нясуць у кнігарню «Дружба» на праспекце Леніна, цяпер незалежнасці. Заходжу. Чамусьці не йду ў нямецкі аддзел, дзе звычайна купляю кніжкі, а кірую да вітрыны, дзе выстаўлены польскае выданне. Бяру рукі незвычайную кніжку, густоўна пераплеценую падшыўку нямецкай мазаікі, выдаванай у тыя гады ў Варшаве тоненькімі сшытачкамі. Развортую кнігу на першай лепшай старонцы. З левага боку верш «Восень». Аўтар Агнес Мігель, містычная паэтка, якая мяне зачаровывае. У вершы пра восень, што стаіць прыбраная ў чырвоны вянок з шыпшыны на краі зжатага поля. Пра пакінуты сад, пра залаціста-белыя ніці павуціння ў крышталёва-ціхім паветры. Пра чырвоны позні яблык, што падае з дрэва каля ног адзінокага стомленага вандроўніка. Пра матылька, што гушкаецца над яблыкам. Пра белыя ніці восені на галінках дзікага вінаграду, які стукаецца ў вакно, прыносячы шум хваляў Балтыкі, пра супакоенае сэрца, пра адляцелую журбу гэтага году. Ці ж гэта не цуд? Пра матылька і журбу, як было напісана ў Агнес Мігель, дазволю сабе працытаваць па-нямецку. «Ein später roter Apfel fällt zu Erde, ein später Falter sich darüber wiegt. Ich höre, wie ich still und ruhig werde und dieses Jahres Gram verfliegt.» У той далёкай яве, як у сне, з'явіўся мне позні матылёк каля пакінутай хаты, што здаўна, асабліва на дзяды, было ў нас добрай і ціхай прыметай таго, што ў дом завіталі продкі. На дзяды, калі елі куццю, перад вячэрай спецыяльна надоўга адчынялі дзверы і глядзелі, ці прыйдзе што жывое, Вельмі добра, калі позні матыль разам з халаднаватай парай цераз парог у хату. Калі што жывое заходзіла, залятала ці запаўзала, тады на бэльцы рабілі засечку. Вось так і застаўся ў маёй памяці той дзіўны дзень. Позні яблык, добры матыль, дух продкаў і пошум ветру дзяцінства.